Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի այս տարվա վերջին թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ինձ հետ միասին մեր ձայնասրահում է ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Ուլոբաբյանը։ Բարև Վարդգես, ես անունով եմ դիմելու, մենք աշխատել ենք միասին, չեմ ուզում պարոնը սահմաններ դնի մեր միջև, մանավանդ որ զրույցի թեման էլ, այսպես ասենք, պաշտոնական չէ, խոսելու ենք հիմնականում թեթև առօրյական բաներից։ Նոր տարի է գալիս։ Սկսել ես նախապատրաստվել, թե ամեն ինչ թողնում ես վերջին օրերին։ Դեռ չէ, նույնիսկ չեմ էլ զգում, որ արդեն նոր տարին մոտենում է։ Մոտենում է, բայց երևի մոտ օրերս արդեն կսկսեմ նախապատրաստվել, արդեն պիտի ինչպես մյուսները, խանութներ, սուպերմարկետներ եւ այլն։ Ամանորը դիմավորելու համար մոտավորապես որքան գումար եք ծախսելու ընտանեկան բյուջեն, կարծում եմ այս տարին լրացվել է։ Արդեն պրոֆեսիոնալ խորհրդարան է գործում, ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձն էլ բավական բարձր է։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ինչքան ծախսա լինում ընդհանրապես, որտեվ ես շատ քիչ բան եմ առնում գնում։ Հիմնականում տանտիկին այդ գործերով զբաղում, ես կարող եմ խմիչքի հոգս քաշեմ, ես չգիտեմ ինչքան ծախսա պահանջում, գիտեմ որ հա շատ ծանր է, առավել եւս ցածր աշխատավար ստացողների համար դա շատ մեծ ծախսա, բայց ամեն դեպքում տոնը էլի պիտի նշվի։ Լավ է, որ չգիտեք, թե որքան գումար է ասում, եթե գումարը քիչ լիներ, ամեն անգամ ինչ-որ բան գնելուց նորից դրամապանակի պարունակությանը կնայիք։ Խոսքը իմ դրամապանակի մասին է, թե ձերտան։ Ես ներկա պահին մարդ չեմ ճանաչում, որ վարկերի տակ չլինի, վարկերի մեջ չլինի։ Մի երկու տասնամյակա որ սկսել ենք վարկեր վերցնել, բայց աշխարհում դա ընդունված բան է, ես գիտեմ որ Ամերիկայում առանց վարկի ոչ մի բան հնարավոր չի, ամերիկացիները գիտեմ որ տուն են առնում միայն ու միայն վարկով, դա երևի նորմալ բան է, թեկուզ եւ ավելի լավ կլներ որ չլիներ, մարդիկ կարողանային, բայց դա դեռ ֆանտաստիկա է։ Դե գոնե կարողանային ի վիճակի լինեին վարկը ժամանակին մարել։ Խորանանք ծանր թեմա է նոր տարվա սեղանին, ինչ եք դնելու։ Տոնական սեղանը այդքան շատ չենք ծանրաբեռնում, քանի որ ավելի շատ մենք հյուր ենք գնում, զոքան չենց տոն, քրոջս տոն, արդեն կոշտ կերած խմած գալիս ենք մեր տուն, ավելի շատ դեսերտի մասին ենք մտածում, քաղցրեղեն, խմորեղեն, գիշերը արդեն մեր հյուրերն են սկսում, բայց արդեն կերած խմած, ապես կսկսում եք հյուրերին դիմավորել, աչայ սուրջ եւ այլը, նույնիսկ մաղալ չենք վառում մենք բանը, քանի որ առանձնատուն չի, չեմ գտնում որ սիրում բան, հա, ընդհանուր Բաքում մաղալ վառելը, թեկուզ ավանդույթ է Ղարաբաղում, դա միշտ էլ կար, բայց կարող է մարդ կա որ հնարություն չունի մաղալ վառելու, դրա համար այդքան էլ լավ բան չի, բայց նոր տարվա գիշերին քաղաքում ծուխը լավ է, լավ ավանդույթ է, ուղղակի բոլորս պիտի կարողանանք օգտվենք։ Լավ տակտիկա է քնտրել, հյուր գնալ։ Ես մեղավոր չեմ։ Եթե համարում ես, որ Բաքում այնքան էլ ճիշտ չէ խորոված պատրաստել, կարելի է պատվիրել հնարավորություններ։ Հա, մեր տնից շատ չի հեռու խորովածանոցը, մեկ-մեկ լինում, այթե հյուրեր են լինում տանը, ժամանակը չի ներում ես պատրաստություն քաշեմ, փառք Աստծո հիմա ամեն ինչ կա, նույնիսկ աղցանները կարաս սուպերմարկետից առնես, բայց դա իհարկե էլի ծախսի հետ կապված բան է։ Արհեստական եղևնի եք զարդարում, թե ամեն անգամ բնական։ Չէ, ես բնությունը շատ եմ սիրում, ես բնավորություն չունեմ, ընդհանրապես ծառից ճող կտրեմ կամ տերև պոկեմ, դրա համար միշտ էլ արհեստական է։ Բնական տոնածառը ոչ միայն ափսոս է, նաև ինչ որտեղ աղբա էլի կուտակվում է, ավելի լավ արհեստական լինի, գոնե մի քանի տարի ծառայի։ Սովորություն ունես նոր տարին նոր հագուստով դիմավորել։ Չէ, ես այդպիսի բաների մեծ ուշադրություն չեմ դարձնում, նոր տարին կարող է քեֆանենք բարեկամների հետ, ընկերների հետ մի քանի օր անընդհատ, բայց հագուստի համար ես չեմ մտածել, ոչ միայն ես, այլ շատերն են աշխատում են նոր տարին մտնեն առանց պարտկերի կամ գոնե մինիմումի հասցրած, իհարկե իհարկե դա հնարավոր բան չի այսօրվա դրությամբ, բայց ես կոմպլեքս չունեմ, որ պիտի անպայման նոր հագուստ։ Մեր տնեցիներն էլ նույնպես ինձ նման են մտածում։ Ինձ համար շատ ուրախալի կլներ, որ առողջ լինեն իմ մոտիկները, հարազատները, մերձավորները, ցանկացած մարդ, անծանոթ ու հարևանական փողոցով անցնող երեխան։ Միայն առողջ լինեն, մնացածը ինձ համար երևի արդեն տարիքս է։ Հիշեցնել տալիս, որտեղ առողջությունը եթե լավ լինի, մնացած ամեն ինչը հնարավոր է առնել, ստեղծել։ Դրա համար հագուստ, ուտել, խմել երկրորդական է։ Առողջ լինենք ու երջանիկ, որտեղ հնարավոր է առողջ լինես, բայց երջանիկ չլինես։ Ամենաիդեալականը նա կլիներ, որ առողջ ու երջանիկ լինենք։ Ուրախ տրամադրություն պիտի լինի, պիտի վստահ լինենք, որ դիրքերում հանգիստ է, մեր զինվորները ողջ առողջ են, կուշտ են։ Եթե մենք ստեղ կուշտ ուտում ենք, մենք պիտի վստահ լինենք, որ իրանք էլ ընդեղ են կուշտ։ Ինչ որտեղ միգուցե մի քիչ տարբերվի իրանց նոր տարին դիմավորելը մեզանից, բայց կուշտ լինեն ու տրամադրությունները բարձր լինի ու մարտական։ Նոր տարվա նվերներ սիրում ես անել եւ ինչ ես նվիրում, եթե այո։ Ես ընդհանրապես առիտուր չեմ սիրում անել, ես ընդհանրապես խանութ չեմ սիրում մտնել։ Շուկան ինձ համար մի դաժան բան է, շուկա չեմ մտնում։ Երևի չես էլ կողմնորոշում ինչ գնել։ Եթե ինչ որ բան եմ առնում, հաստատ մերտանը դժգոհ են լինելու։ Դրա համար չեմ էլ փորձում ինչ որ բան առնեմ, նվեր տամ։ Դա էլ լավ տակտիկա է, որ չեք կարողանում կողմնորոշվել, գնումներ անել, ամբողջ բեռը դնել տանտիկնոջ վրա։ Հայրս էլ առիտուր չեր սիրում անի ու չեր կարող, մամաս էր անում։ Ինչպես հասկացա, նոր տարին միշտ էլ դիմավորում եք Ստեփանակերտում եւ ընտանիքում։ Ոչ միշտ։ 52 տարեկան եմ, երևի մի 40 անգամ եմ նոր տարին բանը անցկացրել, երևի մի 5 անգամ ես դիրքերում եմ անցկացրել, ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ պատերազմից հետո էլ։ Ես զինվորական էի 10-նկանի տարի առաջ ու մի քանի անգամ դիրքերումն էի անցկացնում։ Դա ինձ համար ավելի լավ նոր տարի դիմավորելու ձև էր ու հիմա էլ հաճույքով այնտեղ կանցկացնեմ, ուղղակի առողջական խնդիրներ կա։ Երբ հասկացար, որ ձմեր պապին հեքիաթ է, թե այսօր էլ շարունակում ես հավատալ ձմեր պապին։ Ձմեր պապին հեքիաթ է։ Ես շատ միամիտ էի, շատ։ Չգիտեմ, որ տարիքում հասկացա, բայց գիտեմ, որ արդեն ահագին մեծ էի։ Ինձ շատ հեշտ էր խաբել։ Ցանկացած մարդ կարող էր ինձ մի բան ասի ֆանտաստիկ, որ հնարավոր չի հավատալ, բայց ես մարդկանց հավատում եմ ու ինձ թվում է, եթե մարդ մի բան ասելա, ուրեմն ճշմարտություն է։ Ինչպես եղավ, որ հասկացաք ձմեր պապի հեքիաթը եւ հիասթափություն ապրեցիր։ Չեմ հիշում, երբ էր, ոնց էր, բայց գիտեմ, որ մեծ էի ու ոչ միայն դրա համար ես հիասթափություններ եմ ապրել։ Ընդհանրապես հասկացել եմ, որ մեծերն էլ կարող են խաբել, ընտանիքներում կարող են իրար հետ կռվել, վիճել։ Դա ինձ համար հայտնաբերություն էր ու վատ, շատ վատ։ Ես այդպիսի բաները շատ ծանր էի տանում, երբ որ իսկապես հեքիաթը փաստորեն պարզվում էր, որ հեքիաթ չի։ Դաժան կյանքը սկսած երեխայի ծնված օրից մինչև կյանքի վերջը, այսինքն մենք ապրում ենք չարչարվելով, բոլորը, ամենաերջանիկ մարդն էլ չարչարվում է։ Եվ եթե հարցնեք, կուզես նորից նույնը ասես, մանկությունը, երիտասարդ երջանիկ այն օրերը, ես երևի կհրաժարվեի։ Ամենից շատ հիշվող նոր տարին քո կյանքում։ Մի քանիսը կարող եմ առանձնացնել։ Ռուսաստանում էի ապրում, շատ հետաքրքիր էր անցնում, ուրախ, իսկապես երջանկություն էր, ոչ մի խնդիր։ Պատերազմից հետո նոր տարին դեռ շատ էինք ուրախ անցկացնում։ Դրանք իսկապես հիշվող տոնական օրեր էր, միջև հիմա էլ հիշում եմ, բայց դե հեքիաթին միշտ չէ, որ պետք է հավատալ, դա հեքիաթ էր, անհոգ օրեր էր։ Հիմա չեմ մտածում ինձ համար աշխուժ ուրախ անցնի տոնը, ավելի շատ մտածում եմ ընտանիքիս համար աշխուժ ուրախ անցնի, ավելի լավ բոլորի համար լավ լինի, ես էլ դրանից հաճույք ստանամ, ուրախանամ դրանով։ 2015 թվականը ինչով է առանձնացել քո կյանքում։ Ծանր տարի էր, ճիշտ ասած։ Ընտրություններ, նորից ես պատգամավոր ընտրվեցի գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ։ բայց ծանր տարիեր ընդհանրապես ծանր էր դիրքերում մեր զինվորականների համար շատ ծանր էր դեթե իրանց համար ծանր բոլորիս համար պիտի ծանր մենք պիտի ոչ միայն ուրախություններով կիսվենք այլ նաև դժվարությունները պիտի կիսենք մենք պիտի մեր զինվորի կողքին լինենք այս տարին զինվորի համար շատ ծանր էր զոհեր կորուստներ ունեցանք իհարկե լավ բաներ էլ կարելի է հիշել այս տարվա ընթացքում մեզ հետ կատարված բայց կորուստները այդքան էլ թույլ չեն այդ տարին որպես լավ տարի ունոթալեմ նշեցիր որ սահմանում լարվածությունը աճել է երկրի ներսում ինչ փոփոխություններ են կատարվել հաշվի առնելով աշխարհում ինչ է կատարվում արդեն փախստականները միլիոններով են երբ հերոստատեսությամբ նայում եմ այդ կադրերը չասեք ես վատ համեմատություն եմ անում բայց իսկապես մեր հայոց ցեղասպանության շատ նման է երկար շարքերը փախստականները քարավանները այդ ամենը ինձ հիշեցնում է որ ցեղասպանությունները հիմա էլ կան մեր անվտանգությունը մեր կյանքը ապահովելու մեր երեխաների ապագան ապահովելու համար ոչ մի ընտրություն մեզ չի մնում միայն ու միայն աշխատենք մեր պաշտպանության համար ամեն մարդ պիտի իր լոման ունենա որտեղ մենք էլի ցեղասպանության եզրին ենք կանգնած հենց մի փոքր թուլացրինք մեր դիրքերը նույն ցեղասպանությունը միգուցե ավելի դաժան մարդիկ չեն փոխվել աշխարհը չի փոխվել մենք էլ մի փոքր կղզի ենք որ դեռ համեմատաբար կայուն նշեցի ես որ կորուստներ ունենք բայց համեմատելի չի ասին Սիրիայի հետ կամ մյուս երկրների նույնիսկ եթե հերրավոր երկրները ուրիշ ազգեր են նույնիսկ եթե մեր ինչ որտեղ ճշնամիներ են իրար կոտորում էլ ինձ համար շատ վատա որտեղ ես տեսնում եմ դեր երեխաներ ձմեռվակեսը վրանների տակ կամ ոտաբոբիկ չեմ պատկերացնում մարդ այդքանը տեսնելու հետո երջանիկ զգա մտածի շքեղության մասին անցողիկ բաների մասին մայրաքաղաքի կյանքում ինչ է փոխվել անցնող տարում եւ ինչ կկամենայիր որ գալիք տարում փոխվեր մեր քաղաքում օն օրերը նախատոնական օրերին ու չուզեցի այդքան վատ բաների մասին խոսեմ բայց գոնե այդ հարցին ուզում եմ պոզիտիվ պատասխանեմ մեր մայրաքաղաքը օրից օր ավելի սիրունանում է ավելի մաքրվում է մայրաքաղաքը ընդհանրապես բնակավայրը ընդհանրապես քո հայրենիքը ոչ միայն որպես տարածք դրանով է քո հայրենիքը քո հարազատը այլ նաև բնակիչներով մարդկանցով եթե մարդիկ վատ լինեին ինչ ուզում եք արեք այս քաղաքում վատ քաղաք կլիներ իսկ եթե մենք սիրում ենք մեր քաղաքը ուրեմն բնակչությունն էլ նույնպես սիրում ենք մեր մտերիմներին մեր հարազատներին փոքր քաղաք ենք փողոցով անցնում եմ նույն դեմքերը տեսնում եմ արդեն հարազատ են դարձել թեկուզ իրար կյանքում բարև տված չկանք մեկ-մեկ սխալվում բարևում եմ քաղաքապետարանի աշխատանքում ինչ լավ ու բացասական կողմեր կնշեի դեռ լավն եմ կարողանում ասեմ ամեն օր փոփոխություններ կա դեպի լավը մեր բակը բարեկարգել են մանկական խաղահարապարակ կա իհարկե ցանկալի է որ բոլոր բակերը գոնե այդպեսին լինեն ինչքան գիտեմ քաղաքապետարանը ամեն տարի մի քանի բակ նորոգում է քաղաքը մի քանի տարի առաջ եթե հիշենք ու հիմա ահագին փոփոխություններ կա մենք էլ պիտի համապատասխանենք միշտ չէ որ մաքուր ենք պահում մեր քաղաքը մաքուր քաղաք է բայց դա ոչ թե մեր շնորհքն է այլ գիշերը 3-ին 4-ին արդեն հավաքարարները սկսում են մաքրել ամեն քաղաքում չի այդ բանը կա իսկ եթե մենք սկսենք արդեն մարդավարի մաքուր պահել մեր քաղաքը կարող է այդ հավաքարարները ոչ թե ամեն գիշեր աշխատեն այլ շաբաթը մի օր ուղակի մաքրություն կատարեն։ Ստեփանակերտի բնակիչները անցնող տարում ինչ հարցերով են դիմել որպես падգամավորի։ Ինձ այդքան շատ չեն դիմում, որտեղ շատերը գիտեմ, որ այդքան շատ բան չեմ կարող անել, միշտ չէ որ կարող ես մարդուն օգնել։ Հիմնականը տան հարցը այս տարի ապրիլ-մայիս ամիսներին այնպիսի բնակարաններ եմ մտել, որ չէի պատկերացնում, որ մարդիկ այդպիսի պայմաններում կարող են ընդհանրապես ապրել, երեխաներ ունենալ, դպրոց ուղարկել, ոչ մի պայման, հանրակացարաններ, դեռ ընտանիքներ կան մեր քաղաքում, որ շատ վատ վիճակում են։ Ես իմ աչքով եմ տեսել այդքանը նախընտրական կամպանիայի ժամանակ պարտադիր պիտի փոխվի այդ վիճակը։ Շատ ու ադվիճակում բազմազավակ ընտանիքներ կան։ Ինքդ ինչով ես նպաստում, որ Ստեփանակերտին ավելի լավ ապրի։ Բժիշկները ինչպես ասում են, չվնասել գոնե, եթե չես կարողանում մի բանով օգտտալ գոնե վնաս չտաս։ Չեմ կարա հիմա հիշեմ ում համար ինչ եմ արել, որտեղ ինձ համար դա չի ենթադրում անպայման ինչ որ բան անել։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր թեմա է։ Հենց օրենսդրական գործնեությամբ կարող եք նպաստել, որ Ստեփանակերտին ավելի լավ ապրի։ Ինչպես ասացինք, մեր երկրի սահմաններում լարվածությունը ժամանակ առ ժամանակ աճում է, այսօր էլ անհանգիստ վիճակ է, մենք իհարկե պատասխան ենք տալիս։ Չես կարծում, որ հակառակորդը ավելի կոշտ պատասխանի է արժանի, անցել ես պատերազմի բովով և ավելի լավ գիտես խաղաղության գինը։ Այն հարցն է, որ շատ մեծ պատասխանատվություն պիտի քեզ վրա վերցնես, որ ասենք մեկին 10-ով պատասխանես։ Շատ եմ ափսոսում, որ մեր թշնամին այդքան վատն է։ Լավ, թշնամի չի լինում։ Լինում են, հակամարտող կողմեր են լինում, որ գոնե մեկ-մեկ նստում են իրար հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերում։ Պայմանավորվածություն ձեռք են բերում, բայց ադրբեջանական կողմը չի կատարում։ Նորել նախագահները հանդիպեցին, պայմանավորվեցին, որ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չլինեն, որ սահմանում լարվածությունը պիտի նվազի։ Մենք պիտի նվազեցնենք։ Պայմանագիրը թողտա, երբ որ կողմերից մեկը գտնում է, որ այդ պայմանագիրը արդեն պետք չի կատարել, թողտա դառնում այդ պայմանագիրը։ Ինչ կխնդրեիր Ձմեր պապից քեզ համար, արցախցիների համար, ոչ հայ ժողովրդի համար։ Առաջին հերթին իհարկե խաղաղություն։ Թող մի քիչ շատ չի կոշտ ապրեն, բայց խաղաղ երկնքի տակ ապրեն։ Թող պակասություններ լինի, պարտադիր չէ եվրոպացիների հետ մրցենք, բայց խաղաղություն լինի։ Մեր բանակը կարողանում այդ խաղաղությունը ապահովի։ Մայրաքաղաք ծրագիրը շնորհավորում է ամանորյա արթիվ քեզ, բոլոր ստեփանակերտցիներին, բոլոր արցախցիներին, վստահ եմ, նրանք ամեն մի դժվարության կդիմանան, միայն թե սահմանում այլևս կրակոցներ չհնչեն։ Ես էլ շնորհավորում եմ ղարաբաղցիների, հայերի, ընդհանրապես աշխարհի հայերի տոնը, ու ամենաշատը ցանկանում եմ մեր ժողովրդին խաղաղ երկինք ու լավ ապագա։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի 2015 թվականի վերջին դեկտեմբերի 25-ի թողարկումը։ Ծրագրի հյուրներ ԼՂՀ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդգես Ուլոբաբյանը։